حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، آہ طغیانیاں گناہوں کی، آہ طغیانیاں گناہوں کی، پار نہیں یا میری لگا یا رب، پار نہیں یا میری لگا یا رب، کر کے توبہ شفا یا رب، مرض عصیان سے دے شفا یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پروا، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، مجھ کو تیرا ہے آسرا یا رب، شہادت مجھے مدینے میں دے شہادت مجھے مدینے میں عزبائے شاہ کربلا یا رب سبز گنبد کے زیر سایہ ہو سبز گنبد کے زیر سایہ ہو یا رب قبر میری بنے مدینے میں تجھ سے ہے یہ میری دعا یا رب تجھ سے ہے کرتے جنت میں تو جو آرن کا کرتے جنت میں تو جب آرن کا کرتے جنت بارن کا اپنے عطار کو عطا یا رب حب دنیا سے تو بچا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب عاشق مصطفیٰ بنا یا رب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر سو مجبور کی یا الہی کر دے پوری از پہ غوث و رضا یا الہی کر دے پوری از تیرے کربے مجبور کی a وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نگاہیں نیچی کیے, توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. الحمدللہ عز و جل ربیع الاول کے پیارے پیارے سہانے سہانے اور مبارک دن گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی خوب برکتیں عطا فرمائے. اس مہینے میں جہاں پر ہم خوب جشن ولادت کی سعادتیں مناتے ہیں, خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں, خوب درود پاک کے گجرے نچھاور کرتے ہیں, اور کرنے بھی چاہیے کہ اس مہینے میں درود نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے. ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے. کیوں؟ کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے. جبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے نا, مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. تو آج سارے نیت کریں کہ اس پیارے پیارے اور مبارک مہینے میں انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی خوب کثرت کریں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی پیارا مدنی نام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ کیا آپ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو اس عدد کو, اس فگر کو ہم پورا کریں گے تو اس کی برکت ہمیں یہ حاصل ہوگی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہے گا اس کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں کیا جائے. اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی تو بات ہی کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح ہم جشن ولادت جھوم جھوم کر مناتے ہیں, اجتماع میلاد منعقد کرتے ہیں, اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں, خوب نیازیں کرتے ہیں, اور یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے, ہم جن کا جشن ولادت مناتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدتنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن کا روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن اتارا گیا, یعنی اس دن پہلی وحی کا نزول ہوا. ایک اور روایت سنی ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے آپ نے ارشاد فرمایا، میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میری ابتدا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ابراہیم رضی اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری ماں رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا، میری پیدائش کے وقت ایک نور میری والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محلات ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ جب ہی تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو جشن ولادت یہ صرف ہم ہی نہیں مناتے، ہمارے آقا بھی مناتے ہیں، صحابہ کرام بھی مناتے ہیں۔ ہمارے آقا تو جشن ولادت کس طرح مناتے ہیں؟ روزہ رکھ کر۔ تو جو پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں وہ سنت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ ہم گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت بھی منا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے بھی یوں میلاد منایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو بیان فرمایا، اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ولادت مبارکہ کے تذکرے کیے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اپنی اپنی محفلوں میں حضور اکرم شہنشاہ امم محبوب رب اکرم کرم ہی کرم کی ولادت کے خوب چرچے کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس سے تشریف لائے اور پوچھا، تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، ہم اللہ عز و جل کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، کیا تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، ہم کو اس کے سوا کسی اور چیز نے نہیں بٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حدیث شریف کے بعد حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اسلام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے شکریہ کے لیے، یعنی حضور کے ولادت کے شکریہ کے لیے مجلسیں کرنا، حلقے بنا کر بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ یہ حدیث مجلس میلاد شریف کی اصل ہے۔ یاد رہے کہ اہل سنت کے مذہب میں مجلس میلاد پاک افضل ترین مستحبات اور اعلی ترین مستحسنات یعنی نیک کاموں میں سے ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو جو جشن ولادت مناتے ہیں ان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کتنا پسند فرماتے ہیں، ان پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت سنیے اور جھومیے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ یہ جو مسلمان آپ کی جشن ولادت پر دھومے مچاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کو پسند آتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری ولادت پر خوشیاں مناتا ہے اور ہم سے خوش ہوتا ہے، ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا تے ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کا مطلب بھی سن لیجئے، یعنی دونوں جہان اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ روز محشر رب اولین و آخر، رب تعالی اولین و آخرین کو جمع کر کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ تو ہم کیوں نہ جشن ولادت منائیں اور کیوں نہ اپنے گھروں کو سجائیں کہ اس سے ہمارے سرکار کی بھی ہمیں رضا حاصل ہوتی ہے، اپنے رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر عین شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اگر چراغا بھی کرنا ہے تو اس میں بجلی کی چوری نہ ہو، یعنی جو امیر اہل سنت نے ہمیں اپنے رسالے صبح بہارا میں مدنی پھول عطا فرمائے، نیت عطا فرمائیے، اس کے مطابق انشاءاللہ جشن ولادت کی دھومیں منائیں گے انشاءاللہ۔ اور امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ میں یہاں پر دعوت دیتا جاؤں کہ آپ سب جو یہاں موجود ہیں، اور خاص کر کے مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں آپ شرکت کریں، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ جشن ولادت منانے کی کیا کیا اہمیت ہیں، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، اور جشن ولادت منایا کیسے جائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں گے، اوروں کو بھی دعوت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جشن ولادت کی خوب برکتیں حاصل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا مجھے خصلت بنا مجھ کو مولا ہر گناہ سے بچا مجھ خصلت بنا مجھ کو مولا ماہ میلاد کا واسطہ ہے مولا ماہ میلاد کا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہوں بظاہر بڑا نے مجھ کو اپنے سیرت ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا ظاہر اچھا مغفرت کا وہ تجھ سے سوال پھیرنا اپنے در سے خالی تیری عطا